یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العین مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا امام القبلتین، یا رسول الساخلین، بات غیب روحونین، راحت جان مجتبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، رحمت للعالمین، سرور دنیا مقتدا بودا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، اول و آخر ہے آپ، باطن و ظاہر کرم اختیار کبریا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، آپ گے سب کے امام، آپ کے سب گے دم بدم صلی اللہ، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، انجم آشف تاثر پھر رہا ہے در بدر، یا شب ہو کرم کی ایک نظر، شافع روزے جزا، یا